لالقی رابردوه بینیمان که چون رامی گرایه و بو کناری دریا لگل فوازی هاوریا و رامی زور خوشحال بو بم سفره و بینیمان که عزامی سروچی راوچکان پیشوازی لکردن بو پر ریگر مکریه و و رامی هولیا ماسی توتی راو کد بلام ماسی که گازی لکرد چون که هیچی درباری ام ماسی نازانی لرفتارو اکارکانیم لروجی دوما رامی لگل فوازو که عزام دا چون خواروا بو کناری دریا که بو راو کردنی ماسی توتی و رامی بو یکم جار راوی دریای تاقی کرده و بلام بختکی ماسیحی انقلیزی گوره بو ولدوی اوا گاک عزام رو بر روی کومالای دزی یوش که ماسی بو و لسرم بابتا بو بشریان دیستاج ورن با ام دزان بناسی لرگی ام الخنوی رو چه بتکولکوا بخیال مانا نه هرچی دود چون که ایج یاسا اگنی رگری مامکار پیاسب که نسر کناری داریا او تو چی؟ ایم ازادی نگر راو کنیان نه تو هیجا قنیه بسر مانو تیه اگه؟ خود داریا تو ملکی تو نیه بیمو بیم افی خو مانا هرچی راو کنو به هر کسی که بفروشین ها؟ بیم بله تو پیدوه ام افی خو تا جنگی داریا پشوینی؟ نسر خو برامی اوه سر جیزی دیمه نمانه خوبا لگل وانه خدی که لسنوری خواهن لین نوا با تنی امشتا سروشتیانه بزن چون که کنارک جوانی خوی لدست ایا کناری دریا که مرکی هموانه هیچ کسی بوی نیه با من بسی تایبتی خوی بکاری بیانه تنها بو کسا اما این هموانه مرکی هموانه؟ پیشتر ایو اقصه ایشتان دن بیستوا؟ نخیر هر جیز من بدری جایی تمام شکیوام نبیستوا اتای قناعت ما پی بچکن دی دور کرو لیره دی برو اگر خودتان چاک نکن به هز را گریتان لیکن فوازیان لبین رامی با چی فواز؟ چون کوانه دزن و لدزی زیادر هیچیان بلاو گرنگ نیا ها نتوانم لسر خوبم لگلم جورم روفانه یا که هیچ دیگ نزنن تنها سودی خویان نبیر بله بلام شایانی همو و گرنگینین که تو پیانه دی اوان لر رگری و دزی زیادر هیچ کارکی تر نزن که سود بخویان و دورو بریان بگینن رامی و اوانه مشخورن لسر خلقی تر چون که خویان هیچ کارکی باشیان لدز ناید لبرو رامی ابی وقت خویان تماشایان بکین و نبید هیچ سنگه کن با دبنین ها اولی چی؟ ازانی سنوری خوب زور بزن کبرا اگرم جاره دوباری که دو زور خراه بسره این بیدن با ایگم جا خمی فوازه نبی او پیاوی چی به یزا بیم بله اگر تو اتیو شرب کن یه موادی شرب اگلیو بکن کاتی و کم کناچار بم و پیما به اوش پیویستن به توز یک تمیه کردنه مبسته چیه؟ مبستم ایش شکنیه ملام یسا انجامی کار ناشرین کن تن پیشانه ام که ایش سوده کنیه آی چن اگم جن او چیان لیه کهی؟ هی بوستا چی؟ او چیه کهی؟ هر اوه کم که پیویسته بکرید همویانم گره و بوشونی سروشی خویان ایوان بونوارانه بر رجه ایکی زور راوکن تنها با امان جه که بازرگانی بیه چی تر و ایج رزگ با سروش و هاوسنگی سروش دانانین زور با اصانی خونخ یکم من بردوا بریا بفواز بگرا استاوش که ماوی گرمو بونو آوکا چی راو چی ناشه ملج نزانی اما بگره و یاری پیپ کلو باشتره به نرخی کرزن لبازار بیتوش گلتم پیکی بسه وازمان لیبینا بسه ایتر لیگرن با منو برون دواوا دی خیره دی برون دواوا وابزانم هم گنجه پیشتر نه ای فرهادی نبیستو دور کوره وا وابزانم زور زیاده روید کرد لراسی زیادری شیترم نگوتوا و پیموا به تناوریام کردونتوا بگرا ای خواه فواد ای دست بچینه بوکس اگه دینده به هز بوالی شرکره چی پالوانی تنانت برگی یک بوکسیشی نگرچی اگر ترسنوگ نبوی تایا لپر آوا بوکسید لیه نه آیم بلا ماما تنا جارک بویی چی تیر و ارگیز دبیری نه کمتا و روشه امرم نمزانی که چایو راستی فواز کور بوا یکمان ماویی که زور کوایلی هاتوا براستی سرسامی کردم امال سوکوته زور لسرکه و فراد و اما جمعینیتا و لنیوان مانا تولا من لیکاتا و دورکوار اولیم ترسنوک دی؟ ناچن؟ یه دوائه بو هرشو گرشانت اما ترسنید ها؟ دی پالوان کواتبا دوباره که اینو اگر زور لخور را بینید هر لعاوکای خوافنم تاوکو یزی تنامنید لفرو فیلا پیسکت یا گشتون فرهاد او پیاو چی بسه هست؟ دیگر پیاوی وردره و دیگر وردره و باشر کن تو ترسید؟ من نمی زراب کم شسنکی کیو تو نم ترسینید و یا ساخی خومد لیه کم اوا هانی بگره بوست کن یکم بوستا بوست لیمه یا فریاما کن جوانه زور نیا بوی هاو رکم براستی درسی که باش دهن که هرگز لبیری ناکن بو پری به هیواییانه و رایانه کر نیا نزانی که تو هنده بهیزی ای خواه تو زور بهیزی زور من روم بو شهر بوی عینه کم چاب کمو یوادارم رامی بری تو بو مالا و کار عزام هرسته روین دهی وره رایی بابرین و مالا و اشتیجی سر بخوینه و دهی اوه چیت ها؟ ها؟ ها ها ها ها شانو ها محلیه که که رگیلیم زانه بکین کناری دره نشوینه وانی رامی جان سبین بیانی اچین با راو کردی محسی تو دی بی اوهی کس بیزار من بکن بلازه توانی ها اوه چی ترامی؟ نزانی بو که چای براسی فواز اوهی لی بسر هاتو ها؟ که واته اوهی او چی رو جیگی کونه اصاب با تا گرمه و چون که من لمنالی و فوازه ناسم وکو الان پیاو بزرو برجی آزایتی در ناکوه هر کسی فواز ببینه و ازانه تنها راوسی چی گروه که بلام در راستی از سر با منماله شی به نوبانگو دولمنه ها؟ چی؟ باو چی نوی که حمدیه و او برابری کاروباری داراییه لشار او راوسی شی به نوبانگو کشکی چی گوری هیه لنزی شی ایره و فوازش دوم کوری اوه هر کاته با اتای با کناری دریا سردانی من یکرد و همیشه فوازشی لگل خواه هینا تا فیلی رایی بکات هاو ریتی که زور به هزم هبو لگل یا و او کاتا فواز مناله بود تقریبا لتمنی ازای توی ابو همیشه وکو هاوکاری بله مکمده اکات احاد با رو بارکا فواز او کاتا مناله گی زور جیر و اقل بو لگل اوش دا زور حسیل هاتن بو ایره و ابزارم لشش بو حوصالان بو او کاتی که داری ماسی گرتنی بدا سوا اگر هنده منال بو همیشه خمی او من بو هموانی سرسام اکر با حسو کودا لحاد وکانی که امش برونی دیار بو ام منالا بهرمند دلم بوارده و بیگو من لدهاتو دابه بر راوچه چی گوره ماما ما بست اوه فواز هر لمنالی و راوچه کی لحاتو بوا بله چون که براستی او منالا کی زور سیر و سمر و زیرک بو چی بو ماما بو ها سیر مکی هرچند سیرکم تو زور لو چی رامی تو فوازم بیرخیت وکاتی که منال بو بلام یک جاوازی بچوکه اوی جوه که تو زور لو بچوک تری بیگو من تو گلتم لگل اکی نا گلتم لگل لکم چوکه تو زور لو منالی فوازا چی جا براستی لو چم بلام هکاری چی بو چایو راستی وایلی هاو ماما پیم بله دی پیم بله بو چی ویلیا حزا کم زانم بسر هاتی کی زور نخوش بو ها؟ چی بو سر وکی راو چی اکن؟ او کاتا چاوی فواس عیبی نبو کوری خوم بلا موشتا ناخوشی کر ریا لشوی کابو لسر کناری رو بارکا شوی کی زور نخوش بو او شوام نبیر ناچه تا لجیان دامادو ای چی رویا؟ حالایشی گورا لکاتی رودانی حلکه فواس چاوی راسی لدستا شوشی زور خمناک بو بد رجایی تمنم لبیرم ناچه توا لو روژه لگل کاک حمدیه چوین بو داریا و فوازیشی لگل آبو و بو بدبختی او روژه کاک حمدی نیتوانی تناند ماسیه کیش بگریه ام بیانی بخت من زور خراب بو لبرو ام شو گره مو بو داریا و دوباره بختی خوم تاقیه کمو داوائی لبردنه کم گورم چون کمن رنیشاندرشی باش نبو جای ما داری عزم تو اوی پیاد کرا کردت با من ولو شو دا که حمدی سور بیزار بو چون که به همو شوازک هولی ادا که راو بکات ایتر اوی که روی دا روی دا ایتر شوکی لگل فوازی کن ریاچو برو کناری در یاکا ویستی ماسی با گروز راو بکات بلان به هی شویگا ماسی دست نکو لو شوی ندا باب که وینو باو که همو هولی که خود یا بلان بیسود بو رنگ ماسی با گروز دکات کچ یا کربی بوشونی که تیر دم داخه ایتر کورا ام شو هر راو کم تا ماسی با گروز اگرم بیدنگ با باو که دی دور که ورو وازم لبینا سور باشا زور باشا ام شو هم خوراکا اگریه بکاری هنم و نه یقوم یک ماسیشم لدست در باز بی و که حمدی بر یاری دن لو شوی بردوان بی لکارکی بیگو من ام جاره سر کوتوه بم ولو ترکیه داشته اگر رویده که هرگی زمیشکی کس دانه هات بو چی بو؟ هاتی فواسته گشتم ولدوی او که حمدی توشی بیزاری کی زور بو و بخمباری و وازی لراو کردن هینا بلان فواز با پیچوانی باو شیو بو روش بدوی روش زیادر هوگری راو کردن ابو خری که باور ناکم چی بیستم گورم او چی بو با چی وستای فراد سیدی ناو چشت خانکه گو خود ازانی ها؟ او او کراگنجه یک پیشتر شرمان لگلا کرد ها چاو پیوکوت نیکی ترمان هی لگل یا او او کروی داویستی خواه بو دا سالاتی کسی تیانه بو بلام لگل اوش اشتی کی ناخوش بو و لگل اوش دا فواس لخوردن دا سرکوتو بو بیز گلوی لبوهای ورزشی شازور سرکوتو بو چون که بشوی که زور باشکاتکانی دا بشکر من لورشاتوانم لهمو کسک برموا چون که من به همو شویگ لفوازتم و ایشگ لکار جیوازگانی تری فواس او بو که هل منالی و شمشربازی که زور باشه زانی ها منو یاری نازانم Thank you. ها او تابا بيه ويستي خوي وصامان يستهر دابوزي يكسر كيف دما قنجيك يوكو فواس باو همو هزيوا باورناك همو باساني بكبه ها او تاهات بو بوشي وناشينواتان ليكردم كابوستم برای من واباشتر بو کبگرنو بو مالا و شیری دایکتان بخونه ایتر سنو کینا. لبریوی که لسر رگاب مینو رگاب من بگرن. وگا بینم ناچارم یستا تمیتان کم ایتر سنو کی شرخوازانه. نمن داخا. یا ها ها. پیت وای اطوان برنگاری فرهاد بیتاو ها. دیوار پیش او هزی خود ما نشانده. بو پیت وای بمشم شیر تختانه اطوانی بم ترسینی کاک فراد کبشی لجنی ناترسید. یا الله وره پیشو گدواله بیر معنا چې چې بسره نه لکناری دریا کې بیا میشک یستا توله ود لیکې نه و وګبینم لته الله زیات ریج نه چې به مشتنه تر سنو کینه اواله چی بگرا خوش زور باشه پیمو ها بیتوانی به شوی که زور سن راکش یاری به شمشیری تختب کهید کواته بو پی کواچش لم یاری خوشور نگرین کاک فراد گدلی بوتی چی؟ بسی تر اونه ترسنوک مبن او تنها هر رشی بطالا ایستر راستی قسکم تن بود درکوید من افراد بیت ما ترس فراد او تنا داره که راو ماسی آساییه. بلان با کسانه که یک تو بسوده با اوی دو باره بی گرنی تو با سر رگه راست. تو ناچارت کردم کم اپکم. اگر نامن وگ راو چه که گروگ اما تنا او کو عرزو یک با راو ماسی بکردینم. بلان رنگ همه استا با تو بسود بید. ها ها ها ها پیام بودم دارد لکیو هنه استا. اما تنا چه که منه لوشکانی و اویشا. هرو هاشم شیر بازیش؟ بله و هر و هزواران بازیش زانه فواز و لگل وشتا زور لیهاتوه توانه لگل پالوانی جهان دیاریب که و لسرو همو امانه شو فواز بشی یاسای خرندوه و استا توانه وک پاریزر یک بشوی چی رسمی کرب کد ها فواز پاریزر ها؟ جوانه استا لجاران برستر بوللم من شانازی به هورتیه واکم ها؟ بلام گورم چی تاوی؟ بو چی فوازو کراوچی که گرو کجی؟ لکات کاتوانه لگل خزانه که بجی لمالوا منو مزانی که سوکاری نیا بلان تو باسی که سوکاری بو کردم و تو کوری بنا مالی که دولا منو بنا بانگا جابا چی بلا تو سیر رامی گران بلای فواز و آرزو یکا فواز لوتی بو با گنجگی پیگشتو هموش یعنی بو گران و راو کردن ترخان کردوا او تا استا او بروبارو دریاکان دا اروات اتا او ماسیانه بودو زدوکتا استا کسی دوزی و توا برگی همو ناخوشگانی گشت کردن اگرید اتا شتنیوگان بودو زدوا بلام ای بو چی فواز لگل خزانکه یا ناجی لکا تکا کاتوانه نگل یا نابجی لبروی فواز لمناله و حزیل راو ماسی بو و هر وها بریاری دالن پیشه وکو آرزو یک بردوان بید بوی تنها گرنگی بر راو ماسی ادا و با تبربونی کات فواز بو بر روشی شی لیهاتو پالوانی شی بناو بانگ بلا موازی لپیشه پارزری هنه لبر حزی بو راو کردن و دوزی نویشتی تازه چن حزکم لدهاتو وکو فوازم لبه بلا فواز برگی ناخوشی زوری گرتو تا به ما گشتو و دل نیام اوه چیه؟ بو ابدنگ بوی کوری خوم پیم بله، هیچ کشه یکت هیه؟ نه هرگیز، بلام دلم نای فوازه چون که زور دوا کهو لگرانه ویا راست تکی وایا، زور دوا کهو وا دیاره گرانه و اتم تا ببینم فواز بخیر بیتوا الله تیگشتم آن میوانن فوازی کرم لشوه پیم بله تو زلمو برجوم لیو بانی اوت کرد با براستی او کسو کاری فوازن؟ بله ماوی که زور نمان بینی و هیوا دارم پی من بله لشوه چون که زوری بیرکین ها بلا مو لیره نیا ای نزانی لشوه پی من بله تکایا هی سر وکی راوچی اکان تو لکوی حوالی گرینگم پیه با تو ورا ورا لکم ما اوچی رامی نتا خوبا ایلیا مرمان هاتو لدروان اهلا تو مبینم عزام هشتا لیر دا نیشید چواری اوم ناکر تو بیکا حمدی بیستم کلم ماوی دا فوازی کروم سردانی کردویت بله بله ای باشا کواتا کورکمان لکویا هاو کاری من بکند که Thank you.